En dag att starta upp på ny. Stryk varsamt i ditt hår. Kan huske bilder fra igår. Jeg våkner stille, ser på dig. Og dine øyne siger hej. Vet at alt trygt og godt. For jeg vet hvor jeg har. Flammen brenner i min sjel.